Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 25-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Շուտով ամանորը, մեր ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է ձեզ սիրելի ունկնդիներ, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ, մաղթում արևշատություն և խաղաղություն։ Թող անցնող տարին իր հետ տանի բոլորիս անհանգստություններն ու դառնությունները, նոր տարին նոր հաջողությունների խոստումով է գալիս, դիմավորենք նրան ուրախությամբ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել, ինչ նորություններ կան Շաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը, հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ, կհեցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի 2015 թվականի զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքների մասին ամփոփիչ մամուլո ասուլիսը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոյուկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սկսենք միանգամից միջազգային լուրերից։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Ինդրաջիթ Բահայանը WhatsApp հավելվածում սխալ է հայտնաբերել, որը թույլ է տալիս սմայլերի միջոցով խափանել դրա աշխատանքը։ Այս մասին հայտնում է գազետան, վկայակոչելով The Hacker News-ը։ Հավելվածում անսարքությունը առաջանում է, եթե օգտատերը 4000 սմայլ պարունակող հաղորդագրություն է ստանում։ Ընդ որում խափանվում է Android բազայով գործող հավելվածը, իսկ iOS-ի վրա հավելվածն ուղղակի կախում է։ Բուն խնդիրն առաջանում է բուֆերի գերծանրաբեռնվածության պատճառով։ Բահայանը նաև պարզել է, որ WhatsApp-ը հնարավոր է վթարային անջատման բերել ավելի քան 2000 բառ ուղարկելով։ Ավելի ուշ WhatsApp-ը սահմանափակել է հաղորդագրության տեքստում նիշերի քանակը։ Իտալական Ֆլորենցիա քաղաքի ծերանոցներից մեկը, Սան Լորենցոն, որոշել է օգտվել տեխնոլոգիական առաջընթացի բարիքներից ու աշխատանքի վերցրել մարդանման ռոբոտի։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, Era անունով ռոբոտը, որն իտալացի ինժեներների ստեղծածն է, օգնում է խնամել ծերանոցի 20 բնակիչներին։ Բրիտանական Պարբերականը մանրամասնում է, որ սա յուրօրինակ փորձարկում է, որի շրջանակում գիտնականները փորձելու են պարզել, թե ինչպես են ապագայում նմանատիպ ռոբոտները կարողանալու ներգրավել մարդկանց առօրյայի տարբեր շերտերում։ Era ռոբոտը բավականին բարեհամբույր է և օգնում է տարեցներին մահճակալից վեր կենալ, հասնել ճաշասենյակ կամ անհրաժեշտ մեկ այլ վայր։ Ռոբոտը կառավարվում է պլանշետի մեջ ներդրված հատուկ ծրագրակազմի միջոցով։ Google-ը ընկերությունը արհեստական ինտելեկտի գործառույթի կիրառման Messenger է մշակում, գրում է Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով իր ազեկ աղբյուրները։ Այս պահին ընկերության հաղորդագրությունների փոխանակման երկու համակարգելն էլ, Hangouts-ը և Messenger-ը, բավականին հետ են մնում Facebook-ին պատկանող WhatsApp հավելվածից և չինական WeChat-ից, հաղորդում է գազետան։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Google-ը նախատեսում է ռոբոտ կիրառել, որը հավելվածի ներսում կպատասխանի օգտատիրոջ հարցերին։ Ըստ ամենայնի, մարդիկ հնարավորություն կստանան տեղեկատվություն ստանալ Google-ի որոնողական մեքենայի օգնությամբ։ Դեռևս տեղեկություն չկա ծառայության պատրաստ լինելու կամ դրա անվան մասին։ Messenger-ի մշակման աշխատանքները սկսվել են դեռևս 1 տարի առաջ։ Twitter ընկերությունը հայց է ներկայացրել ԱՄՆ արտոնագրերի և ապրանքանիշների գրասենյակ, որպեսզի գրանցի իր դրոնը, որնի վիճակի է սելֆիի նկարահանումներ իրականացնել և դրանք տեղադրել միկրոբլոգում։ Լուսանկարներից բացի այդ անոթ հաճու սարքը կարող է հեռարձակել իրական ժամանակով նկարահանած տեսահոլովակ, հայտնում է CNBC հեռուստաալիքը։ Արտոնագրի նկարագրության մեջ ասվում է, որ անոթ հաճու սարքը կարող է կառավարել թվիտները, օգտագործելով լայքերը, ռեթվիտները և պատասխանները, օգտատերը կարող է փոխել անոթ հաճու թռիչքի ուղղությունը և հրահանգներ տալ, թե երբ է կարելի տեսագրել հոլովակը կամ լուսանկար անել, հայտնում է Vestin։ Կարաքահացին քսելը կարող է լուրջ փորձություն լինել նրանց համար, ովքեր նոր են արթնացել։ Բրիտանական Spread That ընկերությունը խնդրի շքեղ լուծում է առաջարկում։ Համանուն դանակ, որը ձեռքում տականում է միջև մարմնի ջերմաստիճան և հեշտորեն կքսի նույնիսկ ամենաամուր կարաքը։ Գաղտնիքն այն է, որ դանակը պատրաստված է տիտանի շատ բարձր ջերմահաղորդականություն ունեցող խառնուրդից, և ձեռքերի ջերմությունը 20 վայրկյանից էլ պակաս ժամանակահատվածում հասնում է շեղբին։ Բացի կարաքից, նման դանակով հարմար է պանիր կտրել, նշի կարաքով և ջեմով բուտերբրոդներ պատրաստել։ Դանակը 19.99 ֆունտ ստերլինգ արժե, տեղեկացնում է Kidem-ը։ Այսքան այս շաբաթվա համար։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն եթերում օրվա դեկտեմբերի 25-ի թողարկմամբ, մեզ կարող եք լսել 27-ի ցուրփաթ 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Խարվաճարի միջնակայք դպրոցում սկսվել են Ամանորյան միջոցառումները։ Դեկտեմբերի 24-ին միջոցառումը հանդես եկավ դպրոցի 3-րդ դասարանը։ Միջոցառումը կազմակերպվել է դասարանի դասվար Ջեմա Խաչիկյանի կողմից։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները շնորհավորեցին բոլորին գալիք տոների արդիվ, երկերը ոտանավորներ նվիրեցին նոր տարվա տոնին, Ձմեռ պապիկին, Ձյունանուշիկին։ Երեխաներին հյուր եկավ Ձմեռ պապիկը, Ձյունանուշիկը սակայն կորել էր, նրան առևանգել էին անտառի ավազակները։ Երեխաները պատասխանելով բոլոր հարցերին ու երգեր կատարելով կարողացան ազատել Ձյունանուշիկին։ Այնուհետև երեխաները մասնակցեցին խաղի, գուշակելով մանկական երգերի մեղեդիները։ Միջոցառման ավարտին 3-րդ դասարանի դասվար Ջեմա Խաչիկյանը շնորհավորեց բոլոր ներկաների գալիք ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Նույն օրը միջոցառում ներկայացին նաև դպրոցի 5-րդ և 6-րդ դասարանների աշակերտները։ Երեխաները խոսեցին տարբեր երկրներում ամանորն անցկացնելու ավանդույթներից, պատմեցին Ձմեռ պապիկի մասին տարբեր ազգերի ունեցած ավանդազրույցները։ Երեխաներին հյուր եկավ Ձմեռ պապիկը Ձյունանուշիկի հետ, վերջինս երգեր կատարեց երեխաների համար։ Միջոցառման ավարտին ներկաներին ողջունեց Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Անահիտ Հարությունյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց երեխաներին միջոցառման համար և շնորհավորեց բոլորի գալիք ամանորն ու սուրբ ծնունդը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Ամանորյա միջոցառումները Քարվաճարում շարունակվում են։ Այսօր դպրոցում միջոցառում կներկայացնեն առաջին և 4-րդ դասարանների աշակերտները։ Միջոցառումներ կլինեն նաև Քարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում, մասնավորապես դեկտեմբերի 26-ին Քարվաճարում կհյուրընկալվի Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը, որը հանդես կգա տիկնիկային ներկայացմամբ։ Դեկտեմբերի 29-ին միջոցառում կներկայացնի Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ երադասոն է, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարը, ամանորը հիանալի առիթ է հաշտության ու ներողամտության, մի միանց հանդեպ լինենք ներող ու կարեկից։ Կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի 2015 թվականին զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքների մասին ամփոփիչ մամլոասուլիսը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանի 2015 թվականին զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքների մասին ամփոփիչ մամլոասուլիսը։ Փոխնախարարը ներկայացրել է ոլորտի ձեռքբերումներն ու առկա խնդիրները։ Ըստ Սերգեյ Շահվերդյանի 2015 թվականին նախորդ տարվա համեմատ 13%-ով աճել է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը։ Տարվա ձեռքբերումներից ոլորտի պատասխանատուն նշել է նաև պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և ուսումնասիրման ոլորտում իրականացված մի շարք աշխատանքները։ Մասնավորապես պեղումներ են իրականացվել Տիգրանակերտում, Ազոխի քարանձավում, Հայկաջուրի տարածքի դամբարանում և գտածոները գեղագիտական ու պատմական մեծ նշանակություն ունեն։ Ընթացիկ տարում ավարտվել է Ամարասի վանքի տարածքում հայտնաբերված Գրիգոր Լուսավորչի թոռ Գրիգորիսի դամբարանի պեղումը, իսկ առաջիկայում այն կվերածվի թանգարանի։ Վերականգնվել են դատիվանքի 13-րդ դարի բացառիկ որմնանկարները, որն իրականացվել է իտալացի մասնագետների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Կարող եմ նշել, որ զբոսաշրջության զարգացման առումով նոր հնարավորություններ է ընձեռվել, որովհետև զբոսաշրջության հետ կապված ոլորտների մեծամասնությունը ղեկավարվում է մեկ կառույցի կողմից, որը ավելի յուրացնում է մեր աշխատանքները։ Սկսենք հուշարձանների պահպանության ոլորտից, այստեղ շարունակեցինք նախկինում մեր որդեգրած քաղաքականությունը, մեծ ուշադրություն դարձնելով հուշարձանների ուսումնասիրման գործունեությանը, շարունակեցին Տիգրանակերտի հնագիտական պեղումները, որ բավականին արդյունավետ էր այս տարվա կտրվածքով, Ազոխի քարանձավի հնագիտական պեղումները, այն նույն տեմպերով և ծավալներով, ինչ որ կատարում ենք նախորդ տարիներին, ու այստեղ ևս բավականին հետաքրքրական բացահայտումներ ունենք, որոնք հրապարակվեն հաջորդ տարվա ապրիլին, երբ որ տեղի ունենա հնագիտական մեջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստ։ Ամենակարևոր իրադարձություններից հուշարձանների ուսումնասիրման բնագավառում պետք է նշեմ Մարտակերտի շրջանի նոր Հայկաջուրի համայնքի տարածքում գտնվող դամբարաններից մեկի պեղումները հնագիտական, որոնց ընթացքում հայտնաբերված հնագիտական նյութը վերջերս վերականգնումից հետո ցուցադրեցինք Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանում, և պետք է նշեմ, որ հայտնաբերված նյութերը բացառիկ գեղագիտական և պատմական նշանակություն ունեն հայոց պատմագրության մեջ։ Հնագիտական պեղումների արդյունքում կարողացանք հերքել տարածված այն մոտեցումը, որ իբր թե Խաչենագետի հովտում գտնվող դամբարանները պատկանում են սկյութական մշակույթին, գտածո նյութերը և հնագետների եզրակացությունները հերքում են այդ վարկածը ու գալիս են ապացուցելու, որ այդ դամբարանաբլուրները, այդ դամբարանադաշտը տեղական մշակույթի դրսևորում է։ Մենք շարունակեցինք իհարկե նաև Քաշաթաղի շրջանի հուշարձանների ուսումնասիրման աշխատանքները, ամբողջացնելու համար այդ շրջանի հուշարձանների պետական ցուցակները, ու կազմեցինք համապատասխան հուշարձանների վկայագրեր։ Ինչ վերաբերում է հուշարձանների պահպանության ոլորտին, ապա այստեղ մենք ևս կատարեցինք զգալի աշխատանքներ։ Հնագիտական պեղումների արդյունքում հայտնաբերվեց Գրիգորիս եպիսկոպոսի դամբարանի մինչ այժմ թաքնված ստորգետնյա հատվածը։ Այս տարի մենք բավականին ակտիվ ձեռնամուխ եղանք այդ հայտնաբերած շինության պահպանման գործին, սկսեցինք և այս երկու օրը կավարտենք դամբարանի թանգարանացման գործընթացը, այսինքն մի փոսարակ առաջացել էր պեղումների ընթացքում, այդ փոսը վերականգնեցինք և ապակիով փակեցինք, ու այսուհետ այցելուները կարող են տեսնել նաև հնագիտական պեղումների արդյունքները կոնսերվացված վիճակում, դա մեր առաջին փորձն է ապակյա ծածկով փակելու հնագիտական պեղումների վայրը պահպանության նպատակով։ Ամփոփելով ընթացիկ տարում իրականացված աշխատանքները և ունեցած ձեռքբերումները, զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության ոլորտի պատասխանատուն անդրադարձել է նաև գալիք տարվա առաջնահերթ անելիքներին և ոլորտի խնդիրներին։ Հաջորդ տարվա ծրագրերի վերաբերյալ հուշարձանների պահպանության ոլորտում պիտի նշենք, որ չնայած պետական բյուջեի հատկացումների կտրուկ 40% նվազեցմանը, մենք դեահույս ենք, որ կկարողանանք ներգրավել հուշարձանների պահպանության ոլորտում մասնավոր միջոցներ, որպեսզի կարողանանք ոլորտի զարգացման տեմպերը պահպանել այդ գոնե մակարդակով, որը եղավ 15 թվականին։ Մենք հաջորդ տարի նախատեսել ենք իրականացնել տողի մելիքական ապարանքի տարածքի բարեկարգման աշխատանքները, այսինքն շարունակել այն աշխատանքները, որ նախորդ տարի սկսել էինք, ու որպես նոր աշխատանք նախատեսել ենք իրականացնել Ասկերանի ամրոցի աջակողմյան հատվածի կոնսերվացման և վերականգնման աշխատանքներ, կշարունակենք Մուշկապատի եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները ու պլանավորել ենք, եթե կարողանանք հայթայթել համապատասխան միջոցներ, բացել հանրության առջև Ազոխի քարանձավի դահլիճներից մեկը։ Դա շատ կարևոր կլինի ոչ միայն հուշարձանների պահպանության առումով, նաև կարևոր կլինի զբոսաշրջության զարգացման առումով։ Եվ քանի որ լրագրողների հետ հանդիպումն այս տարվա առումով վերջինն էր, իսկ ամանորն էլ սարերի հետևում չէ, էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգե Շավերդյանն օգտվելով առիթից հնչեցրեց իր ամանորյա շնորհավորանքն ու բարեմաղթանքները։ Նոր տարին շնորհավոր, ամենայն բարիք, մաղթում եմ, որ նոր տարին կլինի համփորձանք, խաղաղություն, ամենեցուն, բոլորիդ ամենաբարի։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ինքս ինձ ասացի, ինչ հրաշք ես ա, բոլորը խոսում էին սիրուն հարսա, դե շուտ արադարձի դու նրան պեսա, այ աղջի դե գոնե ինձ մի բան ասա, որ մեկ դառնանք սիրով լավ հարս ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարհի բանել ես ա, Ուսուսի տանք մի լավ քոչարի պարեք, վերջապես իրարից լավ հարպենք կնեք, այ աղջի դե գոնե ինձ մի բան ասա, որ մենք դառնանք սիրով լավ հարս ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարհի բանել ես ա, Սիկնայ եթերում այսօր դեկտեմբերի 25-ն է, օրը ուրբաթ, օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ժուլիեն Լամետրին, ֆրանսիացի բժիշկ փիլիսոփա, Ադոլֆ Վինդաուսը, գերմանացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Լուի Շևրոլեն, ավտոմեքենաների ամերիկացի կոնստրուկտոր, Մորիս Ուտրիլոն, ֆրանսիացի նկարիչ, Կոնրադ Հելտոնը, ամերիկացի գործարար, հյուրանոցային ցանցի հիմնադիր, Գեգամ Սարյանը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ, Գերհարդ Հերցբերգը, գերմանականադացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Էրնստ Ռուսկան, գերմանացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Կարլոս Կաստանե ամերիկացի գրող, մարդաբան, ազգագրագետ, Արկադի Հայիթը, ռուսաստանցի գրող, էստրադային դրամատուրգ, Լևոն Օգանեզովը, ռուսաստանցի երաժիշտ, կոմպոզիտոր, դերասան և հեռուստահաղորդավար, Հաննա Շիգուլան, գերմանացի կինոդերասանուհի երգչուհի, Ժեր Զինյոն, բրազիլացի ֆուտբոլիստ. Գարցիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։